Раздел 17. Выйсце ў юдоль слёз. Шлі там прырачоны Христос сваімі апосталамі, дзе іх яшчэ знана. Кроніка Белай Русі Мацея Стрыкоўскага. Адходжу да адрынутых сяленняў, іду туды, дзе вечны страшны стогн, адходжу да забытых пакаленняў. Данте. Не пад покрывам цемры выходзілі яны з горада, а ў дзень. Але іх таксама шукалі забіць. Няхай сабе і не сягоння. Усе 14 былі ў звыклых саматканых хітонах, у скураных моцных поршнях, ува ўсіх 14 за спінамі былі клункі, а ў руках кіі. На шыі ў Іуды вісела грашовая скрынка. Толькі адна Магдаліна, як той належыць, адрознівалася ад іх вопраткай. Нават самае сціплае з яе адзенняў здавалася побач з хітонамі бадзях багатым, але яна таксама збіралася ісці пешшу, і толькі мул, наўючаны саквамі, яго вёў за аброць роскаш, сведчыў аб тым, што яна ўзяла сёе-тое свайго майна. Каля лідскай брамы, высокай з дзікага чорнага каменя, моўчкі стаяў народ. На гэты раз не чуваць было крыкаў, развітвацца было страшнавата. Пойдзе і не вернецца, а там розная навалач і возьме за бакі. Аднойчы ўжо так было. Сядзелі на конях ля самай брамы Лотр Басяцкі і Рыгор Гародзенскі, стаяў за іхнімі спінамі кат. А насупраць іх збіліся ў кутку старыя знаёмыя: да сіняга чорны Гіаў Турай, а разьбяр Клеонік са сваёй чарцячай зяленіўшчыцай Фаўстынай, усмешлівы Марка Турай, залатарукі Тихон Вус, дудар з вечнай дудой і змрочны Волат Кірык Вястун. «Вось і ідуць», – сказаў ён. «Пажылі некалькі дзён, а тут зноў». «А, братачка», – сказаў ласкавы дудар, – «а Бог, пэўна ж, не выдасць. Ну, што зробіш? І паўсюль трэба, каб добрым людцам палепшала». «Людцам палепшае», – сказаў Зянон. На такі выпадак ён прыцёкся з вёскі. «Як бы вось нам не пагоршала!» Марка Турай думаў, пасля ўзяў Клеоніка за руку. «Глупства мы зрабілі, што не паспрабавалі з ім дамовіцца, пакуль тут быў». «Піў, кажуць», – сказаў Вястун. «Ну і што? А ты не п'еш?» – спытаў Клеонік. «Давай, хадзем да яго». Яны падышлі да Хрыста. «А ну, Божа, адыдзем трохі». Твар Юрасёў быў трохі бледны і мяты з пахмелля. Ён кіўнуў галавою і адышоў з хлопцамі ў бок. «Што вам, дзецюкі?» «Каб адразу зразумеў, з кім гаворыш», – сказаў Клеонік. «Ведай, вось гэты каваль горад узняў, калі вас у катавальню пацягнулі». Юрасёў скінуў галаву. «Братка, чо ж ты раней не прыйшоў?» «А так», – апусціў вочы Кірык, – «справу сваю зрабілі. Увесь горад вакол таўчэцца. Чаго дужа лезці?» «Вось так мы заўсёды», – сказаў Христос. «Я і не ведаў, ці была там проста гурма, ці вёў яе нехта. А цяпер вось іду. Так і не зведаў харошага чалавека. Завуць як?» «Кірык Вястун». «Запомню. Добрую ты вестку прынёс мне, Вястун». А мне было дуже самотно ў горадзе. Дзве рукі чорныя і звычайныя сустрэліся. Часу мала, сказаў Вястун. Па сваёй ахвоце ідзеш? Здаецца, па сваёй. Лотар не бачыў, з кім там гаворыць самазванец, ды і не дужа цікавіўся гэтым. Затое ён атрымаў магчымасць пераглянуцца з Магдалінай. Вочы іх не сустрэліся. Кардынал ухвальна апусціў веі, нібы падбадзёрываў. На вуснах Магдаліны быў дзіўны іранічны выраз, як бы малення і зусім трохі нейкай пагрозы. Кардынал ужо не глядзеў на яе, яна ўздыхнула рашуча і стала шукаць вачыма Юрася. «Ведай гэтых», – сказаў каваль. «Яны ўздымалі канцы горада. Гэты разбярк Леонік, гэта Марка Турай, а унь там яшчэ нашы стаяць». Ён называў прозвішчы, а Христос варушыў вуснамі. «Запамятаў? Але у мяне памяць як вечная. А раз вечная, то навек ведай, гэта свае і ў бойцы, і за чаркай, і на прэнгу. Спатрэбіцца дапамога, будуць цябе нейкія там фарысеі хапаць, па дапамогу толькі да нас галавою наложым, а выручым, хлопцы, сказаў Юрась, за што так? Ты людзей, ты дзяцей нагадаваў, сказаў Марка, мы такога не забываем. Верыце, што я Бог? А Бог цябе ведае, сказаў Клеонік, я не дужа, але хто б ты ні быў, ты з намі ў адну дуду дзьмеш. Аднолькавыя поршні носіш, галадаеш, як мы. Даў ты нам хлеб, і яшчэ даў ты нам веру. Веру ў тое, што не ўсе нам ворагі, што не ўсе нас хочуць ціснуць. Павінен быў ты прыйсці, а там хаця д'ябал лысы з адною ноздрай. Што ж, сказаў Юрася, можа і недарэмна так здарылася, што я прыйшоў. Я не віню, а толькі чаго вы не падышлі да мяне, хлопцы? Але і так, дзякуй вам. І ўсе чацвёра земна пакланіліся адзін аднаму. «Ідзі», – сказаў Вястун, – «імёны помні». У гэты час Лотар узняў руку. «Людзі славутага горада! Пан Бог наш Єзус з апостолами вырашыў на нейкі час пакінуць нас. Будзе ён хадзіць па краі, вястуючы слова Божае». Кардыналавы вочы былі вільготныя. Твар дыхаў высакароднасцю. «Спадзяюся, не заробім мы ад яго нараканню. Ціха і спакойна будзем выконваць свае абавязкі перад ім, месіяй нашым, перад зямлёй нашай улюбёнай, царквою, дзяржавай і панамі. Будзем чакаць яго. За працу, мілыя браты мае, за працу!» У гэты момант не вытрымала і загаласіла нейкая баба ў натоўпе: «А на каго ж ты нас?» І змоўкла, відаць, суседзі цыкнулі. Людзі стаялі моўчкі. І тады загулі дуды ў руках варты і сумна высока заспявалі рагі. Слухаючы іх, стаялі ля мура на выступе фра Альбін, Крыштофіч і Кашпар Бекіш. Апошні, відаць, трохі выпіў віна, разрумяніўся гожы твар. На сонечна-залатых валасах юнака ляжаў аксамітна-чорны з адлівам у сінія берэт. Ветрык варушыў на ім пышны султан пер'яў, плашч перакінуты цераз плячо, на поясе кароткі залаты меч корт. Дзеўкі заглядалі на юнака, але ён глядзеў толькі на гатовых у дарогу апосталаў і на таго, хто называў сябе Хрыстом. Глядзеў, нібы імкнуўся зразумець яго.